यह प्रवचन परमशद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 दिनांक 30 मार्च 2003 साय 3:30 बजे गीता वन सुर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपमान से भगवान को अपमान नहीं होता। संत ने मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान अब जाहिरी बना तो बड़ा हो जाओ बार बार बहुत छोटा हो जाओ बड़ा नहीं हो। बड़ा भगवान का वजन सोगा ये मैंने देखा है। ब्राह्मण अच्छे अच्छे गायत्री पढ़े उसमें ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान बढ़ता है। भगवान के नाम से नहीं बढ़ने का ये मैंने देखा है। क्योंकि उनका वो जप करते हैं अभिमान के कारण तो अभिमान बढ़ेगा ही। सरलता ने सरल स्वभाव न मन कुटिलाई सदा लाभ संतोष सदाई मोर दास कहाय नराशा कही तो कहाँ विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण अवश्य में भाई। सरल स्वभाव ने बन लाई सदा लाभ संतोष सदाई मोर दास गाय नाश कहीं तो कहा विश्वास। सरलता से उसी महिमा है। बहुत कहूं का कथा बधाई है आचरण वश्य में भाई। सरलता भगवान को प्यारी है। संत महात्मा वह उनमें भी सरलता है बहुत प्यारी सब बहुत सरल। आजकल के लोग सरलता मूर्ख कहते हैं कि मूर्ख है झूठ खबर जाल शादी करे। कलयुग में भी बड़ा है कलयुग में भी बड़ा है घना बड़ा घना भारी पैसे डूबे पैसे चल रही बात है। सर्व स्वभाव सर्व स्वभाव यथाला संतोष होता है। मोर दास का है नराशा मन लोगों का चरण में वो ठीक है कोटी एक बटे लोग सुना समझे ऐसा सबका सब समझे पर भगवान के दाय नहीं आवे तो कोई गावरा कोई नहीं है। भगवान पसंद कर ले सर ठुरा दे भगवान वो सोते प्यारे ऐ आचरण विषय में भाई कैसी बड़ी बात है। ये कहां का बंधन है अमृतमय वचन अमृतमय बहुत गांवों का कथा बताई प्रजाजनों को कह रहे राम जी महाराज है? राम जी महाराज प्रजा ने बुलाई है ना सब कह रहे तो हम बाधे भय बिश्राए भाषण भाई तो मोह बर दे भय बिश्राए ये राजा है कैद कर देगा डरा नहीं आचल बसे भाई कैसी बढ़िया बात है सर स्वभाव भगवान को अच्छा लगता वर्षे में भाई सर्व स्वभाव अनुकूल सर्व स्वभाव मन उठे लाए लाभ संतोष सर्वदेव ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण के कर्मों से उपराम होते हैं कि ब्राह्मण पर एक अभिमान आना चाहिए भगवान कहते अविद्योगा सविद्योगा ब्राह्मणों माम के तनु मेरा शरीर है परंतु सर्व स्वभाव विद्या विनय संपन्न है विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है विद्या नम्रता हो विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है गवी हस्ती ने सुनी थे सपा गए थे पानी था समदर्शन विनय ब्राह्मण का है विद्या विनय संपन्न है कहीं भी जड़ चीज को लेकर जो ज्ञान है वो पतन करने वाला है नहीं उठो जड़ को लिए मान है और भगवान को लेकर अज्ञान होता ही नहीं उसका नाम अज्ञान तो क्या है उसका नाम अज्ञान क्या है सच बोलो ऐसा अभिमान जाए नहीं बोरे मैं से बोरे पति बंद बोरे ये अभिमान बोरे वो अभिमान ये अभिमान नहीं है ऐसा अभिमान जाए नहीं बोरे मैं सेवा करूं पति पति बोरे कितना पवित्र चीज है ये बात मैं सेवा करूं पति पति मेरे भगवान है मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरा न कोई मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरा न कोई जाके सिर बोल मुगट सुमेरो पति सोई मेरे तो वेदन भाई भगवान को बहुत प्यार लगे भगवान की विलक्षण बात सर्व स्वभाव मन को चल रहा है नारायण नारायण सब सब भाइयों से रहना है कि भगवान को राजी करना है तो सर्व स्वभाव विष्णु भगवान कह रहे थे पता है बोलो विष्णु भगवान अरे चरणों में विष्णु भगवत निमा चरणों में मन का चंद्रमा देवता है ऐसे चरणों के देवता भगवान सबके पग मतलब भगवान है देखो भगवान ने छोड़ दिया छोड़ दी भगवान ब्राह्मणों के चरण धोए, युधिष्ठिर राज्य में पत्तन उठाई, सबसे पूजा पहली भगवान की हुई, एक ही उसी घर में सारा पूजा इसी घर है कि वेद व्यास आज जरासंध का बेटा था सहदेव, सहदेव ने प्रश्न रखा जरासंध का बेटा भी सहदेव था, जरासंध का बेटा भी सहदेव था, यानी ये पांडवों वाला सहदेव ने कहा था, पांडव ने कहा जरासंध का बेटे, जरासंध के बेटे ने कहा जरासंध बेटे का अजी सहदेव का नाम आवा माने इतना पता को नहीं, पांडव वाले ने कहा जरासंध ने कहा सहदेव का नाम पढ़ा सहदेव तो दादा सरस्वती बेटे का नाम है पंडो में सहदेव है वो सहदेव पंडित याद है भाई हमें याद समझ रहता है ये ठीक हमें याद है बेटे प्यासी महाराज दादी बैठे अभी चरणों में रहते ब्राह्मण नरसिंह मुखमार सिंह भगवान चरणों में किसी को नमस्कार करो तो चरणों में करोगे नमस्ते भी करोगे सनम कृष्ण भगवान ने भाई प्रश्न पूछे कल आपने फरमाया था कि या तो एक ज्यादा से ज्यादा दुखी हो जाओ या मस्त रहो पूरे मस्त रहो बीच की स्थिति ठीक नहीं इसका क्या मतलब है भगवान अंत में परमात्मा है इसका क्या भाव है पूछा है तो बड़ा बड़ा से बड़ा ही बड़ा बड़ा भगवान में समाप्त हो जाते बड़ा होते होते कहां तो जाओ भगवान तक शास्त्र सब परागति ये बात और नम्र नम्र सबसे नम्र भगवान शरणों में नंबर तो बड़े से बड़ा भगवान अनोरण याद महत्व मही याद बारीक से बारीक बड़े से बड़ा भगवान है छोटे से छोटा भगवान और बड़े से बड़े भगवान अनोरण याद महत्व मही याद अणु होते ना परमाणु अणु अनोर अनियान अनियान ये सुन पड़ते है अनोर अनियान महतो महियान भगवान ही है भगवान वासुदेव सर्वम गीता कह रहे गीता का सिद्धांत है भगवान है सब वासुदेव है क्योंकि एको मौसम में एक ही बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से सारे रूपे हुए एक ही परमात्मा है भगवान सब में सब गीता माया है ये तेवर सात्व बाबा राजसा और तमसा से मत मेरे से पैदा होते हैं अब सात्व राजा तमस तीनों से है ही नहीं सब मेरे से पैदा होते हैं मैं उनमें नहीं वे मेरे में नहीं पर पैदा भगवान में होते हैं ये बात है कुछ भी चाहना मत रखो चाहना कुछ रखो चाहना चाहना चाह ना चोरी रामदास सबनी सो से नीच तू तो केवल ब्रह्म था चाह न होती बीच संसार चाह न होती तो ब्रह्म था चाह मट जाता ब्रह्म जाए कोई दिखाई देता नहीं। चूड़ी रामदास जिसको छूले वो भेज दिया, इस बार से कोई चाह नहीं, चाहन मन को दिलाई। सता लाभ संतोष उदय, जो मिल जाए मैं संतोष। एक संत को मैंने देखा, लालू साहब ने कहा राशी रुपया सुबह तू रखा, उसी पंक्ति में बैठे, अंत में बाहर गए कमरे ले गए पिछाए नहीं कहा मुझे पता, बस बैठे मैं जा रही हूँ चलता मैं बैठो मत बैठो मत मैं बोल रही हूँ बैठो मत छोटे पे झोड़िए टुकड़े देर बार गया वो देगा खा ले खा ले खा ले दे दे कोई देखी तो नहीं कूटी मैं नहीं कूटी जय कृष्ण दास नाम संत जय कृष्ण दास बीकानेर में कमरों ले गया समस्या जला जाता है तो तमाम स्थान जाते फिर पैसा यही बोले काम है क्या हुआ सन साफ बैद मंदिर बैद मंदिर ज्यादा बकवाद गया ने कहता है बैद मंदिर बड़ा में बोलता ही नहीं होगा बैद मंदिर इकले बैठे चुपचाप कुछ नहीं बोला। ऐसे संत भगवान को प्यारे होते हैं संसार लोग कहते पागल मैं नौकरी बोले दूध बैराग में दे दी मैं साधो भाई ऐसा हाल बैरागी एकाएक ही विशेष ऐसे आश्रम बर्न बर्न में उलग है ना कर मैं कमंडल फूटो मना रे अब तू जग से छूटो फिर से जुगाड़े कर बेच कंधा करू मैं कमंडल फूटो